تمام حضرات محبت اور احترام کے ساتھ ایک بار درود شریف پڑھ لیں گے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض منذ بعثني الله الى ان اخر امتي يقاتل مسيح الدجال او كما قال عليه الصلاه والسلام. یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں. یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں. یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے. تو چاہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے. عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے. معزز اور مکرم حضرات علماء کرام, راولپنڈی کے غیور مسلمان بزرگوں بھائیوں اور مجاہد ساتھیوں, آپ حضرات سے ملاقات اور آپ حضرات کی زیارت کا شوق مجھے بہت دور سے کھینچ کر لایا ہے. رات کے 1:30 بجے رحیم یار خان کے پاس خان پور میں جلسہ ختم ہوا تھا اور پھر وہاں سے مسلسل سفر کر کے آپ حضرات کی خدمت میں حاضری ہوئی ہے. الحمدللہ اہل حق کے یہ اجتماعات, اسٹیج پر علماء کرام کا اس طرح سے مل کر بیٹھنا اور آپ حضرات کا والہانہ انداز میں جلسہ گاہوں میں موجود ہونا, ہر جلسہ گاہ میں مختلف تنظیموں کے جھنڈے پمفلٹ اور بینروں کا موجود ہونا, یہ کفر کے لیے وہ پیغام ہے جو وہ سننا نہیں چاہتا تھا مگر ہم اسے سنانا چاہتے ہیں. رپورٹنگ میں تھوڑی سی غلطی ہو گئی, ان کو بتایا گیا کہ اہل حق منتشر ہیں, الگ الگ ہیں, کوئی جماؤ نہیں ہے, کوئی طاقت نہیں ہے. مجاہد تنظیمیں بھی بٹ چکی, سیاسی جماعتیں بھی بٹ چکی, مدارس والوں کے قبلہ بھی الگ الگ ہو گئے, تصوف والوں میں بھی اختلاف ہے, چراگاہ تیار ہو چکی ہے. اب کسی جانور کی ضرورت ہے جو آئے اور ایک ایک کو چرتا جائے, ایک ایک کو کھاتا جائے. لیکن ابھی جانور پہنچا یا نہیں ہے, ابھی اس نے دور سے دم ہلائی ہے. الحمدللہ مدرسہ اور مجاہد بھی کٹھے نظر آ رہے ہیں, خانقاہ والے ذکر والے تبلیغ والے بھی کٹھے نظر آ رہے ہیں, اور پوری قوم سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے اس بات کا ثبوت دے رہی ہے کہ ہمارا تعلق حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. ہم نے کل تک مدینہ کو ہی اپنا مرکز بنایا تھا, آج بھی وہی مرکز ہے. ہم ایک نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں, ایک کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں, ہم ایک قرآن کو مانتے ہیں, ہم ایک رب کو مانتے ہیں, ہم ایک اللہ کے سوا نہ کل کسی کو سجدہ کرتے تھے نہ آج کسی کو سجدہ کرتے ہیں. ابھی تو دنیا کی طاقتیں بہت تھوڑی ہیں. جب دجال خدائی کا دعویٰ کر کے آئے گا تب بھی ہم دجال پر تھوکنا گوارا نہیں کریں گے اور اسے پرے پھینک کر ایک رب کی عبادت میں لگے رہیں گے. میں دنیا کے چھوٹے دجالوں سے کہتا ہوں اگر تمہیں اپنی جان کی خیر منانی ہے آلِ حق کو نہ چھیڑو, علماء دیوبند کو نہ چھیڑو, مسلمانوں کو نہ چھیڑو, ورنہ تمہیں چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا. سر پکڑ سر بلند, سر پکڑ سر بلند, سر پکڑ سر بلند, دل دل جان جان, دل دل جان جان. میرے عزیز ساتھیو, آج امت مسلمہ پر امتحان کا کڑا وقت آ چکا ہے. آج میرے اور آپ کے امتحان, میرے اور آپ کے ایمان کا امتحان شروع ہو چکا ہے. ہمارے لیے آج امتحان کی گھڑی ہے, لیکن قرآن مجید کو پڑھنے والے, قرآن مجید کو سمجھنے والے, قرآن مجید کو سینے سے لگانے والے, رات کی تنہائیوں میں قرآن مجید سے روشنی حاصل کرنے والے شروع سے دیکھ رہے ہیں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر امتحان آیا. آج تو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ تم 1% ہو, تم 10% ہو, کبھی 15% تک کرم فرمائی کرتے ہیں, لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ 1% بھی نہیں تھے. ان کے لیے آگ جلائی جا چکی تھی, وقت کا نمرود وہاں پر موجود تھا, مگر اللہ کا یہ بندہ استقامت کا پہاڑ بن کے آگ کو خوف کی نظر سے نہیں للچائی ہوئی نظر سے دیکھ رہا تھا. اسے آگ کا علاؤ دیکھ کر ڈر نہیں لگ رہا تھا, بلکہ اس پر ایک مستی سوار تھی. اسے اس آگ میں اپنے عشق کا جنون نظر آ رہا تھا, اپنے رب کا وصال نظر آ رہا تھا, اپنے رب کی نصرت کا ٹھاکے مارتا ہوا سمندر نظر آ رہا تھا. آج بھی ہم ملت ابراہیم پر قائم ہیں. حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے حضرت ابراہیم کی نسبت اس امت کو حاصل ہے. ہمارے سامنے جنگی باری بیڑوں کی آگ جلانے والوں, ہمیں انہیں دیکھ کر ڈر نہیں لگ رہا, ہماری آنکھیں للچا رہی ہے. ہمیں تیارے دکھا کے ڈرانے والوں, ان تیاروں کو ہم مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں سمجھتے. ہمیں موت کی دھمکی دینے والوں, یہ دھمکی ہم پہ اس لیے کارگر نہیں ہوگی. کل ابراہیم خلیل اللہ آنکھ میں مسکرا کے کودے تھے, ہم اس موت کو بھی مسکرا کے انشاءاللہ گلے سے لگائیں گے. سبیلنا سبیلنا سبیلنا سبیلنا. ہم قرآن پڑھنے والے ہیں, ہم انٹرنیٹ پہ نہیں دیکھتے کہ کس کا میزائل کتنا بڑا ہے, کس کی طاقت کتنی زیادہ ہے. ہم قرآن پڑھتے ہیں, قرآن ہمیں بتاتا ہے یہودی بزدل ہے. قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ میدان میں تمہارے سامنے اگر لڑنے آئے گا پیٹ پھیر کے بھاگ جائے گا. ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ کم من فیاتن قلیلتن غلبت فیاتن کثیرتن باذن اللہ. تم تھوڑے بھی ہوگے لیکن جب رشتہ رب سے جوڑو گے, زیادہ ہو جاؤ گے, تمہیں طاقت ملے گی. قرآن ہمیں بتاتا ہے نصرکم اللہ ببدر, اللہ نے بدر میں تمہاری نصرت کی تھی. وانتم اذلۃ, تم اس وقت کمزور تھے. قرآن ہمیں حضرت طالوت کے لشکر کو جالوت کے لشکر پر فتح مند ہوتے ہوئے دکھاتا ہے. قرآن ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں کھڑے ہو کے بے بانگے دہل رب کے دین کی توحید کی دعوت دیتا ہوا دکھاتا ہے. جو قرآن کا پڑھنے والا ہوتا ہے اسے کسی گیدڑ سے ڈر نہیں لگا کرتا. سبیلنا سبیلنا, طریقنا طریقنا. لیکن اس وقت ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے, متحد ہونے کی ضرورت ہے, رب سے رشتہ جوڑنے کی ضرورت ہے. 3 سازشوں پر کام شروع ہو گیا, اگر ہم نے بھی 3 کام کر لیے یہ 3 سازشیں ٹوٹ جائیں گی. پہلی سازش تیار ہو چکی ہے۔ افغانستان میں عمارت اسلامیہ افغانستان جو ہماری نظر میں کعبۃ اللہ کی طرح مقدس ہے، اس لیے کہ اس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو زندہ کیا ہے، گلی کوچوں میں زندہ کیا ہے، تھانوں میں عدالتوں میں زندہ کیا ہے، رب کے قرآن کو نافذ کیا ہے، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نافذ کیا ہے۔ یہ طالبان ہمارے لیے روشنی کا مینار ہے۔ سازش تیار ہو چکی ہے، طالبان میں بغاوت کرا دی جائے، طالبان میں کچھ لوگوں کو کھڑا کیا جائے جو ان کے خلاف امیر المومنین کے خلاف بغاوت کریں گے۔ طالبان کے اندر پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک بڈھے سڑیل ظاہر شاہ کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، اپنے دماغ سے سوچ نہیں سکتا، اپنی زبان سے بول نہیں سکتا، اپنے پیٹ سے کھا نہیں سکتا۔ جسے گیس لگا کے چارج کیا جاتا ہے اسے لا کے امیر المومنین جیسے خوشبودار معطر اور مرد جرنیل کی جگہ بٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، قندھار کی مطلب کو ناپاک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ سازش تیار ہو رہی ہے، کراچی سے لے کے نیو یارک تک اس سازش کے تانے بانے بنے جا چکے ہیں۔ دوسری سازش، جہادی تنظیموں پہ پابندی لگا دی جائے، حرکت المجاہدین پہ لگائی جا چکی ہے، جیش محمد پہ پرسو اعلان کرنے کی تیاری ہے، حرکت الجہاد الاسلامی پہ لگائی جا رہی ہے، اس کے بعد اس کے لیڈروں کو گرفتار کیا جائے گا، ان کو پابند سلاسل کیا جائے گا، جب یہ بند ہو جائیں گے۔ تیسرے نمبر پہ جمعیت علماء اسلام، مولانا فضل الرحمان صاحب، مولانا سمیع الحق صاحب، اہل مدارس، اہل تصوف پہ ہاتھ ڈالا جائے گا۔ جب یہ سارا سلسلہ ختم ہوگا پاکستان کو امریکہ کی شکارگاہ بنا دیا جائے گا۔ لیکن میں آپ سے بھروسہ کر کے کہتا ہوں، ایک اللہ پہ اعتماد کر کے کہتا ہوں، یہ تینوں سازشیں بھی دفن ہوں گی اور سازش کرنے والے بھی دفن ہو جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، سبیلنا سبیلنا، طریقنا طریقنا، سپر پاور ایک خدا، سپر پاور ایک خدا، دل دل جان جان، دل دل جان جان۔ میرے محترم دوستو، اس وقت یہاں یقیناً حکومت کے فرشتے بھی موجود ہوں گے، اس مسجد کے ساتھ تو زیادہ تعلق ہے، ان کا آنا جانا زیادہ رہتا ہے، جہاں بھی کوئی اللہ کا مرد ولی بیٹھا ہو وہیں یہ لوگ آتے ہیں، کیونکہ ان کو اولیاء کی صحبت سے بہت محبت ہے، سینما میں نہیں جاتے، وہاں ان کو جانے سے نفرت ہوتی ہے، کسی فلم ایکٹریس کے پاس نہیں جاتے کہ وہ انڈیا سے کتنے پیسے لے کر پاکستان میں بغاوت کر رہی ہے، عاصمہ جہانگیر کے پاس نہیں جاتے، اس لیے کہ انہیں گناہگاروں سے نفرت ہے۔ جہاں کوئی اللہ کا ولی، جہاں کوئی مرد حق حق کا اعلان کرتا ہو وہاں آگے آ کے بیٹھتے ہیں، تھوڑی سی داڑھی بھی بڑھا لیتے ہیں، سر پہ ٹوپی بھی رکھ لیتے ہیں، اپنے الٹی سیدھی املا میں بیان بھی لکھ لیتے ہیں۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں، میرا بیان لکھ کے لے جانا، جا کے سب کو سنانا اور ضرور سمجھانا، ممکن ہے کہ یہ اس عذاب سے بچ جائیں جس عذاب کی طرف تیزی سے دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ علماء بیچاروں پہ کیا عذاب آنا ہے، رات کو اٹھتے ہیں، سوتے وقت قرآن پڑھ کے سوتے ہیں، صبح آنکھ کھلتی ہے تو مصلی تیار پڑا ہوتا ہے، پانچ وقت رب ان کو بلاتا ہے تو یہ آٹھ وقت مسجد میں پہلے سے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو اللہ سے ملاقات کا کیا ڈر ہے، ان کے ہاتھوں میں شراب کا جام نہیں ہے، یہ تو حوض کوثر کے عاشق ہے، یہ تو تسنیم کے انتظار میں جی رہے ہیں، یہ تو جنت کے سلسبیل کے انتظار میں منٹ منٹ گن کے گزار رہے ہیں۔ ان مدارس کے طلبا کا کیا بگڑے گا، دو جوڑے کپڑے ہوتے ہیں، کوئی بریف کیس بھی نہیں ہوتا جو کوئی چھین کے چلا جائے، ایک تھیلے میں اما کپڑے کے جوڑے ڈال کے دے دیتی ہے، مہینے میں ایک صابن خرید لیتے ہیں، ڈرے تو وہ جن کے بینک بیلنس یہاں سے لے کے سوئٹزرلینڈ تک پھیلے ہوئے ہیں، جن کے بچے آکسفورڈ میں پڑھ رہے ہیں، جن کے بچے کیمبرج میں پڑھ رہے ہیں، مولوی سے کیا چھینو گے، اس کی جیب کی تلاشی لوگے، مسواک نکلے گا زیادہ ذرا مضبوط ہوگا، عطر کی شیشی نکل آئے گی اس سے زیادہ تکڑا ہوگا، دو تین پین نکل آئیں گے، ان کو چھین لو ہم سے دوسرے پین لے لیں گے، اگر اور نہیں ہوگا اللہ کے درختوں کو کاٹ کے اللہ کی حمد و ثنا سمندر کے پانی سے لکھنا شروع کر دیں گے، ہماری دیواریں گرا دو گے، چٹائیاں بچھا دیں گے، اگر چٹائیاں بھی کھینچ لو گے زمین پہ بیٹھ جائیں گے، ہمارے پاس جو چیز ہے وہ کوئی چھین نہیں سکتا، دین کا علم ہے، رب کی معرفت ہے، ہمارے ان اکابر کے پاس یہ کوئی چھین نہیں سکتا، اللہ کا عشق ہے اسے چھین نہیں نہیں سکتا. ہمارے دل میں اللہ کے دین کی جرت غیرت ہمت ہے, اسے کوئی چھین نہیں سکتا. دنیا کے انبار ہے نہیں جو تم چھین کے لے جا سکو. میرے انٹیلیجنس والے بھائیوں, تم بھی مسلمان ہو, تمہیں بھی کل روضہ کوثر پہ حضرت محمد عربی کے دربار میں کھڑے ہو کے پانی مانگنا پڑے گا. وہاں بش نہیں ہوگا, وہاں کلنٹن نہیں ہوگا, یہ تو ہائے ہائے کر رہے ہوں گے, یہ تو ویل ویل کر رہے ہوں گے. میری بات لکھ لینا, اگر جہادی تنظیموں پر پابندی لگے گی تو یہ تنظیمیں ختم نہیں ہو جائیں گی. ہماری مائیں مجاہد بچے جننا بند نہیں کر دیں گی. ہمارا قرآن افراد کو پیدا کرنا بند نہیں کر دے گا. ہماری بہنیں اپنے بھائیوں کو جہاد کی لوری سنانا بند نہیں کر دیں گی. لیکن پھر شکوا مت کرنا کہ کون کس تنظیم میں گیا ہے اور کون کس تنظیم میں گیا ہے. آپ لوگ خامخواہ رینک بڑھا رہے ہیں. اگر حوالدار کو صوبے دار کہہ دیا جائے, صوبے دار کو جنرل کہہ دیا جائے, یہاں امریکہ کے یار نہیں ہیں, یہاں امریکہ کے غلام مجھ. یار تو برابری کے موقع پہ سودا کرتے ہیں, یار تو لینا دینا کرتے ہیں, ہم تو دے رہے ہیں ہمیشہ. اگر ہم یار ہوتے تو امریکہ سے پوچھتے کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں پاکستان کا کیا قصور تھا. یہ دھماکے پاکستان نے کرائے تھے, پاکستان کے علماء نے کرائے تھے. پینٹاگون پر جو جہاز گرا تھا وہ پاکستان کے کسی فوجی نے گرایا تھا جا کے. جب ہمارا نہ کوئی لینا ہے, جب ہمارا نہ کوئی دینا ہے, نہ ہم امریکہ پہ حملہ کرنے کے وہ ہے, وہ خبیث ہم پہ کیوں چڑھا آتا ہے, کیوں ہم پہ پابندیاں لگا رہا ہے, کیوں ہم سے آ کے اڈے مانگ رہا ہے, کیوں ہمیں تنگ کر رہا ہے. وہ جانے, دھماکہ کرنے والے جانے, وہ دھماکہ کرنے والوں کو پکڑے, دھماکہ کرنے والے نئے دھماکوں کی تیاریاں کریں, یہ سلسلہ ان کے درمیان چلے. پاکستان کے حکمران تو امن پسند ہے, یہ تو امریکہ کے خلاف نعرہ نہیں لگانے دیتے, یہ تو امریکہ کے خلاف بیان جاری نہیں کرنے دیتے. انہوں نے تو احمد قاسی پکڑ کے دے دیا, انہوں نے تو یوسف رمزی پکڑ کے دے دیا, انہوں نے تو کلمہ پڑھنے والوں کو اٹھا کے سلیپ پہ لٹکا دیا. ان تمام نیاز مندیوں کے باوجود وہ ہم پہ چڑھاتا ہے, ہم پہ آ کے چھری چلاتا ہے, ہمیں آ کے دھمکیاں دیتا ہے. ہم ڈرتے ہیں, گھبراتے ہیں, کہتے ہیں وہ ناقابل تسخیر ہے. کیا دلوں سے ایمان نکل چکا ہے؟ حضرت محمد عربی کے قدموں میں جو صحابہ دو دن بیٹھ گئے تھے, ایک منٹ بیٹھ گئے تھے, انہوں نے نہ روم کو دیکھا تھا نہ فارس کو دیکھا تھا. اللہ کی طاقت, کاش تم بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھ لیتے تو تمہیں بھی جرت پیدا ہو جاتی. تم نے نبی کو پہچانا نہیں ہے, تم نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں ہے. خدا کی قسم, درود پڑھنے سے دل میں وہ طاقت آتی ہے, کاش تمہیں یہ طاقت نصیب ہوتی تو تم کسی کے سامنے جھکنا گوارا نہ کرتا. ہمیں تم پہ ترس آ رہا ہے, ہمیں دشمنی نہیں ہے تم سے. آخر کیا قصور ہے پاکستان کا اس پورے مسئلے؟ سب سے زیادہ ہمیں رگڑا جا رہا ہے. کیوں؟ یہاں کوئی ایسی تنظیم موجود ہے جو امریکہ میں جا کے لڑ رہی ہے؟ یہاں کسی نے جا کے امریکہ پہ حملہ کیا ہو؟ سن 47 سے پاکستان کا وجود کھٹک رہا تھا اور اب اسے تباہ کرنے کی سازش مل کے تیار ہو چکی ہے, لیکن تم ہمارے درمیان پھوٹ ڈالنا چاہتے ہو. ہمارا رب فیصلہ کر چکا ہے, آثار نظر آ رہے ہیں. انشاءاللہ اب امریکہ, رشیا, چائنا, یہ سب آپس میں لڑیں گے اور مسلمان راج کرے گا. دیکھو تو صحیح, ہمیں لوگ ڈرا رہے ہیں. پہلے احمد شاہ مسعود کا ٹنٹا دبا گیا کہ نہیں گیا؟ ہاں, شیر پنج شیر گیا گیا. فوٹو کھینچوا رہا تھا, پوز نے کہا پوز بناؤ تھوڑا سا. اب تو اللہ ان فوٹو کھینچوانے والوں کو ہدایت دے دے. اللہ کے ڈر سے نہیں, چلو ان کے ڈر سے ہی چھوڑ دیں. اب اس کیمروں کے ڈر سے پوز بنا رہا تھا, اس نے کہا سر میں آپ کا فوٹو لوں گا, پوز بنائیے. پوز بنایا اور گیا سیدھا. اگر 500 مجاہد شہید ہوتے تو یہ بات نہیں ہونی تھی. دوستم صاحب اکڑتے ہوئے آئے، آج دونوں ٹانگیں ان کے ساتھ نہیں، ٹانگیں الگ رہتی ہیں، دوستم جی الگ رہتے ہیں. اس کے بعد پھر اچانک امریکہ میں طوفان آیا، 180 سال پاکستانی فوج کا جتنا بجٹ ہوتا ہے، کتنے سال کا؟ اتنا امریکہ کا ایک دھماکے میں نقصان ہو گیا. اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں اور بتایا کہ بڑا میں ہوں. یہ جو تم مولوی لوگ اللہ اکبر کہتے ہو، یہ جھوٹا نہیں کہتے، بڑا میں ہوں. دکھایا اللہ تعالیٰ نے. اس کے بعد اسرائیل کا ایک طیارہ گرا، 60 یہودی تباہ ہوئے. ادھر فاروق عبداللہ رویا رویا باقاعدہ، فاروق عبداللہ منافق جس نے ہندو مذہب قبول کر لیا ہے، جس نے اپنے بچوں اور بیٹیوں کی شادی ہندوؤں اور عیسائیوں کے ساتھ کی ہے، جو روزانہ 20 مسلمان کشمیریوں کی لاشیں ان کو دیا کرتا ہے، رویا ہے. آپ نے سنا ہے بی بی سی کے اوپر، اتنا بڑا تاغوت رویا. واجپئی نے کہا مجھے ساری رات نیند نہیں آئی، اور اڈوانی وہاں جا کے کہنے لگا وہ پاکستان میں ایک مولوی ہے میرے حوالے کرو. میں نے کہا یہ تو دور سے مانگنا اچھا نہیں لگتا، لینے کے لیے آ جاؤ، ذرا یہاں پر لینے کے لیے آ جاؤ، جہاز لے کے. جہاز پہ چھوڑنے آئے تھے، جہاز پہ لینے آ جاؤ، پھر انشاءاللہ بہت کچھ تمہارے ساتھ روانہ کریں گے یہاں سے. یہ ساری اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں یا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وہ کچھ کر دیا ساری دنیا میں کہ دنیا والوں، ان مسلمانوں سے، ان بے قصوں سے، ان مظلوموں سے نہ لڑو، ان کے ساتھ صلح کرو، ان کے قدموں میں آ کے بیٹھو، ان کے مسائل سنو، انہیں زندہ رہنے کا حق دو. اگر تم ان سے ٹکراتے جاؤ گے تو پہلے والے بھی پیدا ہوئے. تم نے سعودی شہزادوں کو بے گھر کیا، آج اسامہ اسامہ کرتے ہو، کل تم پاکستانیوں کو بے گھر کرو گے، پھر کتنوں کو تم سنبھالو گے، کتنوں کو تم نمٹو گے؟ کل تم نے افغانستان پہ جارحیت کی تھی، عراق پہ جارحیت کی تھی، آج تمہیں رونا پڑ رہا ہے. کل تم افغانستان پہ بمباری کرو گے تو کیا مسلمان خاموش بیٹھے رہیں گے؟ نہیں خاموش بیٹھیں گے. ہمارا چھوٹا بچہ بھی آج انتقام کی بات کرتا ہے، اللہ کے فضل و کرم. او بابا، جن کے شہیدوں کے خون سے خوشبو آ رہی ہے، جن کے فدائین کی تعداد 10,000 ہو چکی ہے، سائن کر کے دے رہے ہیں کہ میرا فدائی حملے کے لیے نام لکھ لیجیے، ان سے ٹکرانا عقل مندی ہے، بے وقوفی ہے. اللہ تعالیٰ امریکہ کو اس بے وقوفی سے بچائے. یہودی چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہم حکومت کریں، اور یہودی اس وقت تک حکومت نہیں کر سکتے جب تک امریکہ کی عیسائی سلطنت موجود ہے اور ادھر مسلمان موجود ہے. وہ امریکہ اور مسلمانوں کو لڑانا چاہتا ہے، یہ دونوں لڑ کے ختم ہو جائے، یہودیوں کا راج آ جائے گا. مگر یہودیوں، تم تو آلووں کے بھاؤ بکتے رہے ہو، ٹماٹر کے بھاؤ بکتے رہے ہو، تمہارے پلپلے چہروں کے اوپر نحوست کا وہ داغ سجا دیا گیا ہے جو قیامت تک نہیں اتارا جائے گا. ضربت علیہم الذلت والمسکنہ، تم پر ذلت بھی ہے، مسکنت بھی ہے، تمہارے دن گنے جا چکے ہیں، تمہاری قوم اب بربادی کے رستے پہ ہے. دیکھو ہماری طرف سے کل جان دینے والے کم تھے، آج ہر دوسرا آدمی جان دینے کے لیے تیار ہے، فدائی حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، اس کے رسول پہ مرنے کے لیے تیار ہے، شہادت پانے کے لیے تیار ہے. ہمارے شہداء ہر جگہ جا رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. یہودیوں، اب دوبارہ تاریخ دہرائی جائے گی تو بنو قریظہ والی دہرائی جائے گی. ہوگا کہ نہیں ہوگا ایسا؟ انشاءاللہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. لیکن یہ جو 3 سازشیں ہیں، سب سے پہلے مجاہدین کو پکڑا جائے گا. ہم نے کہا جلدی پکڑو بھائی، روٹی تو تمہیں کھلانی پڑے گی. اور مجاہدین کی جو قیادت ہے نا، اوپر اوپر نظر آ رہی ہے، جن کے نام ہیں بڑے اشتہاروں میں لگتے ہیں، مجاہد اسلام تو فلانا، یہ تو مجاہدین کی جھاگ ہے. جب لسی میں وہ کرتے ہیں نا تو اوپر جھاگ آ جاتی، نہیں آ جاتی، نیچے مکھن نظر نہیں آ رہا ہوتا، اوپر جھاگ نظر آ رہی ہوتی ہے. تم مجھے پکڑو گے، 2-4 اور پکڑو گے، لیکن آفاق شہید کو نہیں ڈھونڈ سکو گے. تم بلال شہید کو نہیں ڈھونڈ سکو گے، تم حذیفہ طلحہ پاملہ کو نہیں ڈھونڈ سکو گے، تم فدائی حملے کرنے والوں کو نہیں ڈھونڈ سکو گے. اس لیے کہ وہ گمنام ہوتے ہیں، ان کے نام اشتہاروں پر نہیں چھپتے، وہ اپنے ساتھ باڈی گارڈ لے کر نہیں چلتے، ان کے پاس ہوٹر بجاتی ہوئی گاڑیاں نہیں ہوتی. وہ تو ہر ہفتے 2 روزے رکھتے ہیں، پیر کے دن کا بھی رکھتے ہیں، جمعرات کے دن کا بھی رکھتے ہیں، روزانہ 1100 بار درود شریف پڑھتے ہیں، رات کو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، 3 بجے اٹھ کے شہادت مانگنا شروع کرتے ہیں، تو مؤذن فجر کی اذان دے دیا کرتا ہے. ایسے فدائیوں کی تعداد 1-2 نہیں ہے، 100-200 نہیں ہے، ہزاروں میں پہنچ چکی ہے. نہ تم انہیں جانتے ہو، نہ ان کی ولدیت جانتے ہو، نہ ان کا مکان نمبر جانتے ہو، نہ ان کے گلی کے نمبر جانتے ہو. تم انہیں داڑھی والوں میں ڈھونڈو گے، کبھی وہ بیچارے داڑھی کی قربانی بھی دے دیں گے اور تمہارے صفوں میں جا گھسیں گے. تم انہیں پگڑی والوں میں ڈھونڈو گے، یہ سچ ہے، انہیں پگڑی کے ساتھ عشق ہے. اگر وہ تم پہ موت بننے کے لیے کبھی پگڑی اتار کر تمہارا ہیٹ بھی پہن لیں گے تب تم انہیں کہاں ڈھونڈو گے؟ تم ان کے ہاتھوں میں تسبیح ڈھونڈ رہے ہوگے، وہ وقتی طور پہ گلے میں لاکٹ بھی ڈال لیں گے، اس لیے کہ انہیں لڑنا ہے، انہیں دین کو اونچا کرنا ہے، انہوں نے رب کی عظمت کا نام بلند کرنا ہے۔ یہ مجاہد رب کعبہ کی قسم اس وقت بھی ساری دنیا میں ہے، یہ فدائی کل بھی تھے، آج بھی ہے، قیامت تک رہیں گے۔ تم شوق سے بند کر دو، جیسے محمد بند کر دو، حرکتوں کو بند کر دو، تنظیموں کو بند کر دو، اس نسل کو بند نہیں کر سکو گے، اس لیے کہ نبی کہہ گئے ہیں کہ یہ لوگ موجود رہیں گے۔ یہودیوں کا جو یار ہے، یہودیوں کا جو یار ہے، سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند۔ ہمیں اس وقت تین کام کرنے ہیں، کریں گے سارے انشاءاللہ۔ اگر ہم نے تین کام کر لیے تو پاکستان بچ جائے گا، ورنہ دوبارہ سن 71 آ چکا ہے۔ اوپر سے دیکھنا شروع کریں، نیچے تک وہی سن 71 آ گیا ہے۔ حضرت بن نوری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے بصائر عبر میں کہ سن 71 میں جس دن پاکستان جو ٹکڑے ہو رہا تھا، رات کو خواب میں دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہیں، کسی نے آ کے خبر دی کہ آقا پاکستان کے دو ٹکڑے ہو گئے، اللہ کے نبی بلک بلک کر رونے لگے۔ مسلمانوں کی تھوڑی سی بربادی اس نبی کو کہاں برداشت ہے، جنہوں نے ایک عورت کے سر سے اترا ہوا دوپٹہ دیکھ کے اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈال دیا۔ لڑنے کے لیے چلے گئے تھے، جو امت کی بھوک نہیں دیکھ سکتے تھے، جو امت کی پیاس نہیں دیکھ سکتے تھے، جو امت کی تھوڑی سی تکلیف نہیں دیکھ سکتے تھے، وہ کیسے دیکھیں کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے۔ اس وقت بھی اوپر سے نیچے تک شراب کی بدبو تھی اور ملک برباد ہو گیا، آج پھر بربادی ہے۔ افغانستان کا ہمیں کوئی ڈر، وہاں تو قرآن کا سایہ ہے، رب ان کا محافظ ہے، یہاں بڑے بڑے لوگ تھر تھر کانپ رہے ہیں۔ افغانیوں کے پاس جاؤ دوپہر کا قیلولہ بھی نہیں چھوڑتے، اپنے آرام میں بھی خلل نہیں ڈالتے، کہتے ہیں وکانا حقا علینا نصر المومنین، یہ آیتیں کس زمانے کے لیے ہیں؟ اور وہ پوچھتے ہیں کہ اللہ نے قرآن مجید، اپنے آرام میں بھی خلل نہیں ڈالتے، کہتے ہیں وکانا حقا علینا نصر المومنین، یہ آیتیں کس زمانے کے لیے ہیں؟ اور وہ پوچھتے ہیں کہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، یہ کس زمانے کے لیے ہے؟ ادھر اطمینان ہے، ادھر بے چینی ہے، وہاں عذاب کا کوئی خطرہ نہیں، یہاں عذاب کا خطرہ ہے۔ گلی گلی میں زنا ہے، گلی گلی میں شراب ہے، قوم لوط کے عمل کو آج یہاں کا پاکستان کا ایک وزیر اپنی قانون حیثیت دینے کے لیے پیچھے پھر رہا ہے، جس نے تنگی نام کی تنظیم بنا رکھی ہے، وہ چاہتا ہے اسے قانونی حیثیت ملے تاکہ قوم پہ پتھر برسائے جائے، یہاں جوا کھیلا جا رہا ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے پنجاب کے جاگیردار جو آج سجادہ نشین بھی بن بیٹھے ہیں، جوتے پیر بھی بن بیٹھے ہیں، جب دیکھتے ہیں کسی مزارے کے گھر میں اس کی لڑکی 18 سال کی ہوئی اپنی پگڑی بھیج دیتے ہیں اور وہ گھر چیخنے لگ جاتا ہے، ہماری بچی کو بے حرمت کیا جائے گا، بے عزت کیا جائے گا۔ سندھ کے جاگیرداروں کی جیلوں میں جا کے دیکھو، تمہیں سینکڑوں بچیاں وہاں کتوں کے ساتھ بندی ہوئی نظر آئے گی۔ پاکستان میں کون سا گناہ ہے جو نہیں ہو رہا ہے، اور کون سا گناہ ہے جس کا تحفظ نہیں کیا جا رہا؟ یہاں تو امر بالمنکر اور نہی بالمعروف ہے۔ آپ نیکی کرنا چاہو، جلسہ کرنا چاہو، مجسٹریٹ، ایس پی، ڈی ایس پی، فلانا جمکانا، وہ سب آ جائیں گے۔ آپ کو جی ہم نے مزاق کیا تھا، ہم نے تو گھر کی نچانی تھی، وہ کہے گا پھر ہمارے لیے کرسیاں ذرا آگے بچھا کے رکھیں، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی چیزیں ہیں یا نہیں ہیں؟ آج اللہ تعالیٰ کا عذاب اس طرح آ چکا ہے جس طرح قوم یونس کے سر پہ نظر آ رہا ہے۔ خدا کی قسم ان گناہوں کی فہرست بیان کروں، جو لوگ ہمیں صرف خطوط میں لکھ کے بھیجتے ہیں تو کلیجہ کانپ جاتا ہے۔ یہاں تک ہوا کیبل نیٹ ورک میں کہ باپ نے اپنے بیٹے کے ساتھ بدکاری کی، باپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ بدکاری کی، بیٹی کیا کرے گی؟ بیچاری کا محافظ بھائی ہے یہ باپ ہے۔ ایسے واقعات پہ جائے کہ بہن نے کہا کہ میرا وہ بوائے فرینڈ نہیں آیا، بھائی آج تمہارے ساتھ رات گزاروں گی، اور پھر آسمان نے وہ منظر دیکھا کہ فرشتے بھی رو رہے ہیں۔ کیا بچا ہے آج؟ ابھی تو پرائیویٹ ٹی وی چینل آنے والے ہیں تاکہ ہر گھر میں ننگا ناچ ہوگا. آج اپنے بیٹے کو باہر بھیجو, بیٹی کو باہر بھیجو, پتا نہیں چلتا کہ بیچارہ مومن واپس آئے گا یا کافر واپس آئے گا. دکانوں میں ملاوٹ, ڈاکٹری کے اندر فساد, انجینئرنگ میں فساد, ہر شخص بھیڑیا بن گیا. چھوٹے بچوں کو اغوا کیا جاتا ہے, ان کا گردہ نکال کے دبئی بھیج دیتے ہیں, بچے کو گھر چھوڑ جاتے ہیں. یار کہاں جائے غریب آدمی. آج غریبوں کی بیٹیوں پر بولیاں لگائی جا رہی ہیں, ان کو غربت کی سزا دینے کے لیے. ایک زمانہ تھا نعرہ گونج رہا تھا اللہم احینی مسکینہ, اللہم امتنی مسکینہ, اللہم احشرنی فی زمرۃ المساکین, مگر آج معیشت ترقی کی بکواس ہے, اور اس کے درمیان غریبوں کے بچوں کو فروخت کیا جا رہا ہے. کالج اور اسکول کے پڑھے ہوئے نوجوان خودکشی کر رہے ہیں, بیچاروں کے پاس نوکری نہیں, اور کہتے ہیں کہ ہم مولویوں کو ماڈل اسکول کھول کے دیں گے تاکہ یہ بھی بھوکے مر جائے. میرے دوستو, عذاب سروں کے اوپر منڈلا رہا ہے, بہت برا حال ہے. جاؤ گلیوں میں کہو, اعلان کرو کہ کوئی پاک دامن آدمی ملے گا, خدا کی قسم تمہارا دل بیٹھ جائے گا کہ یہ محمد عربی جیسے نبی پاک نبی کی امت ہے, جو اپنی آنکھوں کو شرمیلی بچی کی طرح جھکا کے رکھا کرتے تھے. کیا حیا رہ گیا, ختم ہو گیا حیا دلوں سے. ہر شخص اپنے چہرے پہ شرم کا سوار کر کے پھرتا ہے کہ کہیں مجھے منہ کالا کرنے کی مہلت ملے, یا کہیں سے مجھے حرام کے دو لقمے ملے. سود اتنا عام ہو گیا کہ آج جو بچنا چاہتا ہے اسے زبردستی کھلایا جاتا ہے. اس دن نماز میں کھڑے ہوئے ساتھیوں سے کہا کہ توجہ سے نماز پڑھنا, آئس کریم بیچنے والے نے آ کے انگلش میوزک لگا دیا. ہم نے کہا یہ ہماری بزدلی کی شامت ہے کہ آج ہمیں نماز بھی نصیب نہیں ہو رہی جو بغیر گناہوں کے ہم رب کے حضور پیش کرتے ہیں. ہمیں زندہ رہنے کا جو شوق سوار ہوا ہے, ہمیں جو اپنی ترقی کرنے کا شوق سوار ہوا ہے, ہمیں جو بلڈنگیں کھڑی کرنے کا شوق سوار ہوا ہے, ہمیں جو پیچھے اپنے بچوں کے لیے بڑی جائیدادیں چھوڑ کے جانے کا شوق سوار ہوا ہے, اس نے آج ہمیں کسی قابل نہیں چھوڑا, ہمیں قیامت کے دن حضور کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا. مسلمانوں, یہ امتحان کی گھڑی ہے, یہ آزمائش کا وقت ہے. اس وقت تین کام ہم کر لیں, رب بھی راضی ہو جائے گا, زمین بھی محفوظ ہو جائے گی انشاءاللہ. کریں گے آپ سب انشاءاللہ. پہلا کام ہے موت کی بحث. اب تک زندہ رہنے کے لیے ہم ذلیل ہوئے, اب کہو اللہ اب صرف مرنا مقصود ہے, بس تیرے پاس آنا مقصود ہے. آؤ دنیا کے کافروں, آؤ, اب ہم جینا نہیں چاہتے, مرنا چاہتے ہیں. اور جب مرنا چاہتے ہوں موت ان کی باندی بن جایا کرتی ہے. حضور نے موت پر بیعت فرمائی کہ نہیں فرمائی؟ یہ سنت کب زندہ ہوگی, کب زندہ ہوگی یہ سنت؟ زندہ رہنے کا شوق ہے تاکہ ڈاکٹر نلکیاں لگائے ناک میں, نرسیں اوپر کھڑی ہوئی ہوں پھر بھی جان نہ نکلے, او کرتے رہے بستر پہ, گھر والے باہر نکال کے پھینک دیں پھر بھی کہ جان نہ نکلے, بس جیتے رہے کسی طرح. اور رب کے پاس جا کے دیکھو, وسعتیں ہیں, جنتیں ہیں, سکون. او ایمان بالغیب کا تھوڑا سا سوچا اللہ ہمیں عطا فرما دے, سارا کچھ غیب میں ہے. حاضر میں تو یہ دار الغرور ہے, مر کے تو دیکھو. کہتے ہیں شہداء سے اللہ نے پوچھا کیا چاہیے تمہیں, کہا اللہ کچھ نہیں چاہیے, صرف اتنا کر دے ہم پیچھے والوں کو بتا تو دے کہ مرنے کے بعد شہادت کے بعد ملتا کیا ہے. اللہ نے کہا نہیں, جس نے ماننا ہے غیب کو مانے, تم نے بتا دیا پھر تو بہت سارے بھاگ آئیں گے یہاں پر. زندہ رہنا ہے, زندہ شہادت کی دعا کرو تو کوئی ایسا سے کہتے ہیں آمین, ڈر جاتے ہیں بےچارے کہ کہیں ابھی کوئی پم سم نہ پھٹ جائے چاروں طرف سے, کیونکہ مر کے پھر اللہ کے پاس جانا ہے, وہاں تو پھر کھانا بھی نہیں ملے گا نا, ہر چیز ملے گی. یرزقون, موت کی بیعت کریں گے سب انشاءاللہ. پھر دیر کا ہے کہ ہاتھ اٹھائے رکھو, ہم سب موت پر بیعت کرتے ہیں. مبارک ہو ایسے لوگوں کے لیے, قرآن نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ نصیب ہو گیا. اللہ کے حکم پہ جان قربان. بات سمجھ آ رہی ہے؟ مبارک ہو, یہ سنت پوری ہو گئی. اب آئے کوئی کافر جو آتا ہے, اب آزما کے دیکھے, اب یہ 10 انگلیاں نہیں ہیں, یہ 10 موت کے نشان ہیں, یہ 10 موت کے نشان ہیں, ان کو باندھا نہیں جا سکتا. حدیبیہ حدیبیہ حدیبیہ, جو کھڑا ہوتا ہے ٹانگیں کانپ نہیں ہوتی ہیں ڈر کے مارے, صلح حدیبیہ حدیبیہ صلح حدیبیہ. وہ میرے نبی کی تو توہین نہ کیا کرے کمال, میرے آقا نے صلح حدیبیہ کی تھی. قرآن میں کئی صلح حدیبیہ نہیں ہے, قرآن میں تو بیعت رضوان کا ذکر ہے. ایک مسلمان کی خاطر نبی اور 1400 صحابہ موت میں بیعت کر رہے ہیں, تب کافر سر جھکا کے صلح کے لیے آ رہا ہے. تم بھی ساری قوم مل کے موت میں بیعت کرو, پھر جو سر جھکا کے صلح کے لیے آئے گا اس سے صلح کرنا نبی کی سنت ہوگی. جو آنکھیں دکھا کے آئے, جو ڈرا دھمکا کے آئے, جو گالیاں دے کر آئے, جو ہمیں پریشان کر کے آئے, اس سے صلح کرنا نبی کی سنت نہیں ہے, منافقوں کا نشان ہے. جو دور سے اتنا ڈرا رہا ہے وہ قریب آ کے نہیں ڈرائے گا, جس کی دور سے اتنی پریشانی ہو رہی ہے یہاں آئے گا تو چھوڑ دے گا ہمیں. میرے محترم دوستو, دوسرا کام, پہلا کام تو کر لیا نا, دوسرا کام ہم اپنے سارے گناہوں سے آج توبہ کریں. دیکھو نا, اللہ تعالی کے سامنے گناہ کر کر کے اب تو زندگیاں ہماری برباد ہو گئی, صحتیں ختم, چہروں کا نور ختم, بے سکونی, اخبار کا ایک گندا سا فوٹو, ایک گندی حیض, لفاف ناپاک, غلیظ چوڑی عورت کو دیکھ کے خوش ہوتے ہو. وہ قرآن میں سورہ بقرہ دیکھ کے کیوں نہیں تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں؟ رات کو پھرتے رہتے ہو کہ کسی بدبودار کا وصال مل جائے. رات کے 3 بجے اٹھ کے ایک ضرب لگاؤ, اللہ اللہ, جب دنیا امریکہ امریکہ امریکہ کر رہی ہو فنا ہو جاؤ, کہو اللہ اللہ اللہ. جس طرح بچہ ماں کو پکارتا ہے, جس طرح بندہ رب کو پکارتا ہے, سپر پاور کو پکارو, اللہ اللہ اللہ. اس طرح ذکر کر کے دیکھو, آنکھوں سے آنسو گر جائے, رب سے اتنے دل قائم ہو جائے, محبت تعلق ہو جائے, اوپر سے نور برسنا شروع ہو جائے. اللہ کہے بندے تو مجھے یاد نہیں کر رہا, میں بھی تجھے اوپر یاد کر رہا ہوں. اللہ ہمیں یاد کرے, اللہ ہمیں یاد کرے, اس سے بڑھ کے اور کچھ چاہیے؟ محبوب ہمیں یاد کرے. اللہ اکبر, مر جائے آدمی اس خوشی میں. سچی بات ہے کہ رب ہمیں یاد کرے. قرآن نے کہا کہ حدیث میں آیا کہ جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا نام لیتا ہوں, میں اسے یاد کرتا ہوں. اللہ اکبر, سوچو تو صحیح, سوچو تو صحیح. آج کسی تھانے دار کو پتا چلے کہ جنرل صاحب نے نام لیا تھا, وہ بیگم کو جا کے بتائے گا, بیگم آئی نام لیا تھا میرا, گورنر صاحب نے لیا تھا میرا. اللہ نام لے گا, فرشتوں میں بیٹھ کے لے گا, ہم تنہائی میں لیں گے, وہ تنہائی میں لے گا. کیوں نہ ہم اس رب کو راضی کریں, مگر گناہوں کی وجہ سے وہ رب ہم سے روٹ جاتا ہے. رب کو ناراض کرو گے, اچھے لگتے ہو, روٹی دیتا ہے ہمیں, عزت دیتا ہے, بچاتا ہے, کیسی سونی سونی شکلیں دی ہیں اس رب نے, ان کو کیوں گندا کریں گناہوں کے ذریعے سے؟ کیوں ناپاک کریں؟ کیوں نجس کریں؟ کیوں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں؟ کیوں سود کھائیں؟ کیوں کسی پر نظریں جمائیں؟ ہم ایک اللہ کے ہو جائیں اور گناہوں سے توبہ کر لیں. اگر ہم نے توبہ کر لی, ارد گرد بھی نور پھیلے گا, عذاب ٹل جائے گا انشاءاللہ. تو سارے توبہ کرتے ہیں گناہوں سے انشاءاللہ, آئندہ آنکھیں خیانت تو نہیں کریں گی, کسی کو تاڑیں گے تو نہیں, ہاں کوئی ضرورت نہیں, زبان جھوٹ تو نہیں بولے گی, حرام تو نہیں کھائیں گے, بے حیائی تو نہیں کریں گے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ وقت بہت کم ہے, میں اپنی بات مختصر کروں گا. تو آج سے نمازوں کا اہتمام ہوگا انشاءاللہ, ورزش کا اہتمام ہوگا. وہ نماز جو بغیر جہاد کے ہو وسوسوں کا شکار ہو جاتی ہے, ساتھ نماز بھی ہو جہاد بھی ہو پھر اس نماز میں لطف آئے گا. ورزش کریں گے سارے انشاءاللہ, اور صبح مزہ آئے گا جب داڑیوں والے بھاگتے نظر آئیں گے نا, پھر خبریں لگے گی بھائی صاحب امریکہ میں کچھ ہونے والا ہے. آپ کو یار تم جنگی مشقیں کر سکتے ہو, ہم نہیں کر سکتے, تمہارے طیارے اوپر اٹھتے ہیں ہمارے نیچے بھاگتے رہتے ہیں. بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تہجد کا اہتمام ہوگا انشاءاللہ, نیند بہت آتی ہے اس وقت, لیکن رب سے باتیں کرنے کا لطف بھی بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. تیسرا کام, آپس میں اتفاق و اتحاد. اب بھول جاؤ یہ جمعیت ہے, یہ سپاہ ہے, یہ جیش ہے, یہ حرکت ہے, یہ فلاں ہے, ہم سب مسلمان ہیں, ہم سب ایک ہیں. جو اکابر میں سے آئے گا سب پہنچ جائیں گے, کسی کی کوئی غیبت نہیں سنیں گے, کسی کی کوئی مخالفت نہیں کریں گے, سب اکٹھے ہو کے چلیں گے, سب ایک ہو کے چلیں گے, اپنا اپنا کام جاری رکھیں گے, سب اپنے کام میں رہیں گے. تبلیغی جماعت والوں سے کہیں گے آپ نے دعا کرنی ہے, ہم مظاہرے کے لیے جا رہے ہیں, انشاءاللہ وہ بھی دعا کریں گے ہمارے لیے. مزہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ پھر وہ جب گشت کے لیے جائیں گے ہم ان کے لیے دعا کریں گے, وہ بھی ہمارے, ہم بھی ان کے. خانقاہوں میں ذکر ہوگا، ذکر کے بعد پھر نکلیں گے باہر انشاءاللہ، اللہ اللہ کی ضربیں بھی لگائیں گے اور انشاءاللہ اسلام کی قوت کا بھی مظاہرہ، اتفاق پورا ہونا چاہیے قوم میں، ادھورا نہیں ہے، دلوں میں جو تنگی ہے نا یہ ختم ہو جائے کہ اسٹیج پہ ایک لیڈر آ گیا کوئی اس کے لیے نعرہ، کوئی اس کے لیے نعرہ، سب ہمارے اپنے ہیں، دیکھو نا شیروں کی طرح گرج رہے نہیں کدھر، ساروں نے حق ادا کیا ہے کہ نہیں کیا اس موقع پہ، کوئی ڈرتا نظر آ رہا ہے، کوئی گھبراتا نظر آ رہا ہے، کوئی جھکتا نظر آ رہا ہے، کوئی دبتا نظر آ رہا ہے، یہ جو بن کے گلدستے کے سارے پھول بہت خوشبودار ہیں، بہت مزیدار ہیں، بہت پر نور ہیں، بہت پر انوار ہیں، اب دلوں سے عداوت نکال دو، کام الگ الگ ہوئے تھے، مصلحتیں تھی، حکمتیں تھی، بہت سارے حالات تھے، اب کافر اکٹھے ہو گئے ہیں تو مسلمانوں کو بھی اکٹھا ہونا چاہیے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ذرا غور فرمائیں، عالم میں کفر تو کفر ہے، ان کا تو کام یہی ہے۔